Raz, dwa i oto ja, Sheila. Niegdyś przyjaciółka diabła, a dzisiaj zakręcona hip-hop maka. Chorzów to miasto, skąd pochodzę, się wywodzę. Mieszkam i czas spędzam. Życie przelatuje z minuty na minutę. Te chwile są bajeranckie. Chodzi mi się czasami wszystko chujsko. Policja i robienie koło dupy niestety się objawia. Pojawia u mnie ciebie, was, nas, wieżowie z drugie piętro i telefon osiedle. Irys, Chorzów, miasto i reprezentackie granie katowickie. Przekręty lecą, ale wszystko jest pod kontrolą. Mają każdego, kto 41 więcej pojawił się nocą i także za dnia. Haha, i oto ja. Ono jest czymś, a hip-hop wszystkim. Grafy, rymowanie w graffiti, granie, czadowanie, jaranie, branie, picie. To jest me chorzowskie życie. Sheila, dziękuję za udzielenie mikrofonu i za dojście do głosu o moim rodzinnym domu. O rodzinnym domu. Czy słyszysz to wcale? Nie jest to złudzenie. Mówię teraz do ciebie, choć nie stoję na scenie. Nie jestem tutaj sama, ja to tylko jedna czwarta. Tobie to nie odpowiada, posłuchaj Mozarta. Nie musi, trudno, słuchaczy jest wielu, ale to wielka szkoda. Tak mój przyjacielu, jakiś dziwny grymas przybiera twoja mina. Nie wiesz o co chodzi? Tutaj formalina, tak, tak, formalina. I wszystko się zaczyna, po szczeblach drabiny. Na górę się wspinam, lecz na szczyt nie pędzę szybko. Choć nie jestem złotą rybką, spełnię twoje życzenia. To nie są przewidzenia, to cztery osoby w podwójnym duecie. W swym rodzaju jedyny, na całym świecie. Wiele myśli produkuje, ma kobieca głowa. Lecz oddaję już mikrofon, wita Polska Południowa. Próbujesz dorównać, porównać siebie z ideałem. Pracujesz, rymujesz in MC, rujnujesz, burzysz tematykę. Myślisz, jaką obrać taktykę. Schemat ten sam i punkt wyznaczony. Cel upatrzony, nauczony krytykować, słowem atakować. Lecz ja złej krytyki się nie boję. Zakładam zbroję, pokonam trudy i znoje. Stoję na scenie, takie moje przeznaczenie. Polecenie z ciebie, słowem zadowolić. Pozwolisz na ocenę, zła czy dobra. Każda ma znaczenie, więc nie trzaskaj drzwiami, skoro wszedłeś oknem. Wróć z powrotem, a nie obrzucaj cię potem. Potem pogadam, teraz własną sztukę wystawiam. Stawiam tu wszystko na jedną kartę. Wrota przyszłości są szeroko otwarte. Oparte mamy wszystko na praktyce, w muzyce lub technice rymowania. Nie szukam twojego sztucznego uznania. Zrobię co mam zrobić, a więc tak by cię dobić po swojemu, tak jak chcę.